हम तो इसके सिवा कुछ और नहीं कह सकते कि हमारे खुदाओं में से किसी ने तुम्हें बुरी तरह झपेटे में ले लिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम अल्लाह के सिवा जिस जिस को उसकी खुदाई में शरीक मानते हो, मैं उससे बरी हूँ।